JFK se připravuje na večírek. JFK by nejraději pokračoval v pátrání po agentce Stellarové a tajemství negace Mourbyho efektu, ale musel řešit i záležitosti spojené s Amélií a její gildou biotech. Nejen proto, že mu funkce prvního tajemníka baronky poskytovala perfektní krytí, slušné společenské postavení a prostředky, které často využíval pro soukromé účely, ale i proto, že se jí cítil zavázaný. Přestože Amélie na první pohled překypovala optimismem, nadšením z přemístění na zemi, John si uvědomoval, že to je jen zdání. Ona jako šéf gildy a on jako její pravá ruka byli pod obrovským tlakem, který se automaticky přenášel na další vedoucí pracovníky. Jestliže na prstenci se v taktice nekončícího boje o moc, postavení a vlastně i o život vyznali dokonale, tady všechno vypadalo hodně jinak. Navíc museli čelit mnohem silnějším gildám, koncernům i konsorciím. Biotech si proti nim v některých oblastech stál stejně jako moskyt proti tyrannosaurovi. Pokud neudělají maximum možného a ještě kousek navíc, ani se na zemi neohřejí. JFK si dal tu práci a vyhledal si v análech historii jiných vítězů klání. Na zemi se dlouhodobě udrželi jen 4. Hlavně díky tomu, že měli předchozí kontakty na jiné pozemní gildy, s nimiž se po svém příchodu sloučili. Amélie si to samozřejmě uvědomovala a snažila se přilákat nové, co nejlepší lidi, zejména ctižádostivé specialisty z oborů souvisejících s výrobními programy biotechu. Dokonce učinila bolestný krok a JFK za pragmatický přístup musel obdivovat, že několika potenciálně nejlepším nabídla přímý podíl na hospodaření gildy. Pokud by její osobní majetek klesl pod jistou mez, přišla by o svůj šlechtický titul. To znamenalo, že biotech musel za každou cenu expandovat a přežít. JFK zavřel dokument shrnující výsledky jejich snažení za poslední 3 týdny. Mimo jiné byl odpovědný za prověřování najímaných lidí. Počet odhalených špionů, ať už těch, kteří měli softwarově nebo psychologicky vštípenou loajalitu svým předchozím zaměstnancům, nebo živých záznamových zařízení maskovaných jako skuteční lidé, či trojských konňů s až 10letou dobou utajení, před pár dny prudce poklesl. Kovářovi se to nelíbilo, protože to znamenalo, že se účinnost jejich vyšetřovacích metod snížila. Možnost, že by ubylo útoků, mu připadala nepravděpodobná. Co se stalo před 10 dny? Položil si otázku, pak však myšlenkami sklouzl zpět k agentce Stellarové, násilné proměně tohoto světa a negaci Mourbyho efektu. Ke střihu reality došlo v době, kdy tu Stellarová pracovala. V té době už o tajemství negace věděla. To znamenalo, že by v jejím bytě, který podle stop prohledán nebyl, měl najít informace o jejím pátrání, o stopách, které zkoumala, důkazech, které ji přivedly až k cíli. Jenomže tam nic takového nebylo. Vlastně možná ano, zarazil se JFK, nesmí zapomínat na násilné přervání reality a její následnou změnu. Třeba tam vše zůstalo, jen proměněno. Co mohly být před střihem reality firemní katalogy guild a konsorcií, které v bytě objevil, a rukou psaný naprosto nečitelný komplikovaný román. Netušil ani se neodvažoval hádat. Jak měl k sakru pátrat, když místní neměli ani ponětí, že byli všichni proměněni, nepamatovali si na svůj svět před časem T0. Podle Kovářova subjektivního času ležel násilný zlom nedaleko v minulosti, nejvýš pár měsíců. A místní přesto věřili, že s mimozemšťany bojují celé roky. Ne, opravil se, oni nevěřili, byla to pravda, jejich subjektivní pravda, tak skutečná, jako ta jeho. JFK se zvrátil v křesle. Nebyl žádný kvantový fyzik nebo von Wonder, aby tomuhle do základu porozuměl. Dostala jsem osobní pozvánku. Vřítila se do jeho pracovny Amélie bez klepání. Černé vlasy, které jí díky speciální akcelerační kůře za měsíc poporostly o 20 cm, za ní vlály, obvykle přísné rty prohnuté do nadšeného úsměvu. V poslední chvíli zvolnila tempo, posadila se na stůl, dokonale elegantním pohybem si přehodila nohu přes nohu a předvedla mu je v kontrastně vláčném tempu. Kovář jim věnoval tolik času, kolik si zasloužili, a teprve pak zvedl pohled. U svého tajemníka bych uvítala, kdyby dokázal seřadit věci podle jejich priorit, poznamenala a podala mu pozvánku na bílém, ručně vyráběném papíru. Přesně to jsem udělal, odpověděl JFK. Pozvánka představovala umělecké dílo, abstraktní ornament, do jehož středu bylo rukou vepsáno: Bylo by mi ctí, kdybyste navštívila mou africkou party. Sigmund Drexler. Pozvánku signoval Eurem Tallack, jeden z nejuznávanějších pozemských malířů. Kdo to je ten Sigmund Drexler? Zeptal se JFK na oko. Améliiny oči se na okamžik zúžily, náhle vypadala ještě víc jako dravá kočka. Málem jsem ti na to skočila, uklidnila se v zápětí. Vzhledem k tvé posedlosti Interstellarem předpokládám, že tam chceš jít. Samozřejmě, potřásla hlavou, až se jí vlasy kovově zaleskly. Je to moje šance, šance biotechu. Drexler si jako prezident největšího konsorcia na Zemi zve jen samou smetánku. S nimi tam budu já a ty. Potřebujeme kontakty, potřebuji pátrat. Víš přece, proč jsem tady, připomněl jí JFK svou minulost. Úsměv a nadšení se z její tváře vytratili, jako by tam ani nikdy nebyli. Biotech je to, na čem by ti mělo záležet. Biotech a já. Pokud se dobře etablujeme, budeš mít na své pátrání času dost. Kovář si znovu všiml, že od doby, co se přesunuli na Zemi, se Amélie zcela soustředila jen na své problémy a přestala vnímat skutečnost, že on je přivandrovalec odjinud, z jiného světa. Na jakékoliv jeho zmínky o úkolu reagovala víc a víc podrážděně. A to původně přijala jeho informaci s pozoruhodným porozuměním a bez nedůvěry. Jaký bude společenský protokol návštěvy? Přešel proto k svému novému úkolu. Jeho pátrací akce běžely i bez Améliiny účasti, nebylo nutné ji zbytečně dráždit. Všechno je na pozvánce, odpověděla mu už opět v lepší náladě. JFK si ji podrobněji prohlédl a objevil miniaturní datovou kartu přilepenou k jednomu rohu. Vrhnu se na to, i když bych byl raději, kdybys tam nechodila. Pořád ještě pořádně nevím, odkud vítr fouká. Není mi jasné, proč by zrovna nás měl Interstellar zvát. Jsme noví, zajímaví a já atraktivní, zaculila se. Zásobovací dovezli nové šampaňské. Už dlouho jsme spolu žádné neotevřeli, změnila téma, na okamžik našpulila rty a oči se jí zaleskly příslibem. JFK si uvědomil, že to na něj pořád působí. A ku podivu stále víc. Jestli mám zabezpečit tvou návštěvu na africké párty a ještě k tomu zjistit, proč neodhalujeme tolik špionů, kolik bychom měli, budu pravděpodobně pracovat dlouho do noci. Předklonila se, položila mu ruku na rameno a políbila ho. Můj první tajemník by měl být dostatečně výkonný na to, aby zvládal úplně všechno. Sklouzla ze stolu a stylem, kterým převedla všechny své křivky v tom nejlichotivějším světle, odešla. JFK se za ní zamyšleně díval, potom se zvedl a u baru si nalil whisky. Po chvíli váhání do dvojitého drinku přihodil pár kostek ledu a vrátil se k pracovnímu stolu. Ke všemu právě dostal zprávu, že někdo prováděl na síti komplexní hloubkovou rešerši týkající se Amélie. A šel na to dost tvrdě, dokázal se dostat i do balíku dat pod jejich gildovní ochranou. Ten balík byl sice jen vějičkou právě kvůli podobným situacím, ale JFK se nelíbilo, že o zvědavci neví víc. Neznámý mohl citlivá data získat i jinde. Ve fingovaném balíku byl pečlivě namíchaný koktejl pravdy, smyšlených, ale nevyvratitelných informací a čistokrevných lží. A také velmi lukrativních dat, která by každý zloděj rád využil ke svému obohacení. Musel zařídit, aby po těchto vystopovatelných aktivitách začali okamžitě pátrat specialisté z kontrarozvědky. Vypadalo to na opravdu náročný den. Vsadil by se, že Bormann svůj čas tráví ve větší pohodě.